Belim başı tozlu bozlu, belim başı tozlu bozlu, güzelleri badem gözlü, güzelleri badem gözlü. Kız seni seven oğla sözlü, kız seni seven oğla sözlü. Gelin gelin allık ay gelin, yanakları ballı vay gelin. Gelin gelin allık ay gelin, yanakları ballı ay gelin. Belim başı taşlı maşlı, belim başı taşlı maşlı, güzelleri kalem kaşlı, güzelleri kalem kaşlı. Kız seni seven oğlan yaşlı, kız seni seven oğlan yaşlı. Gelin gelin aldık ay gelin, yanakları ballı. Gelin gelin allık ay gelin, yanakları ballı vay gelin. Menevşesi boyun eğmiş, menevşesi boyun eğmiş, yapracığı suya değmiş, yapracığı suya değmiş. Kız seni seven oğlan ölmüş, kız seni seven oğlan ölmüş. Gelin gelin allı ay gelin, yanakları ballı vay gelin. Gelin gelin allık ay gelin, yanakları ballı ay gelin. Yanakları ballı vay gelin, gelin gelin allık ay gelin, yanakları ballı vay gelin.